To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 17 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd przedłużył areszt pięciorgu podejrzanym o utrudnianie śledztwa w sprawie śmierci Iwony Cygan przed 19 laty. Polscy przewoźnicy zaniepokojeni projektem nowych przepisów, które, jak mówią, wyeliminują ich z europejskiego rynku. Kolejny kandydat na prezydenta Iranu, obecny wiceprezydent, wycofał się z kampanii wyborczej. Kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie podejrzani o utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa Iwony Cygan przed blisko 19 laty. Sąd okręgowy w Tarnowie przychylił się do wniosku prokuratury, która podkreślała, że zachodzi obawa matactwa. W areszcie pozostaną była koleżanka ofiary, podejrzana o utrudnianie postępowania karnego i składanie fałszywych zeznań, oraz 4 byli policjanci podejrzani o niedopełnienie obowiązków służbowych, przekroczenie uprawnień i utrudnianie śledztwa. Wniosek wobec kolejnego policjanta złożony zostanie w innym terminie. Udział funkcjonariuszy w sprawie morderstwa Iwony Cygan badają Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i CBA. Zginęły dowody rzeczy, w które ubrana była ofiara w chwili śmierci, mówi prokurator Piotr Krupiński. Funkcjonariusz policji, który zażądał od matki Iwony Cygan wydania jeszcze raz odzieży jej. I matka w dobrej wierze oczywiście wydała tą odzież, mając nadzieję, że będą wyjaśniane dalsze okoliczności śmierci jej córki bez pokwitowania. Te przedmioty nie zostały zarejestrowane w magazynie dowodów rzeczowych i w rejestrach i nie zostały przekazane do dyspozycji prokuratora. 17-latka zginęła w 1998 roku. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem zostanie dziś przedstawiony Pawłowi K. 46-letni mężczyzna w ubiegłym tygodniu w ramach ekstradycji został przetransportowany z Wiednia do Krakowa. Polscy przewoźnicy drogowi protestują przeciwko próbie wyeliminowania ich z europejskiego rynku. Komisja Europejska prowadzi pracę nad pakietem mobilności, który będzie miał decydujący wpływ na przyszłość polskiego rynku transportowego. W propozycjach są zapisy o minimalnym wynagrodzeniu czy obowiązkowym odpoczynku, mówi szef Zrzeszenia Przewoźników Międzynarodowych Jan Buczek. Niektóre państwa Unii Europejskiej postanawiają zmienić reguły gry. Jednym słowem, zasłaniają się oczywiście próbą uregulowania kwestii socjalnych, a tak de facto jest to wyraźnie próba wyeliminowania nas z tego rynku z wszelkiego rodzaju skutkami finansowymi. Jednym z punktów spornych jest kwestia odpoczynku kierowców. Rodzime firmy utrzymują, że nocleg w kabinie samochodu jest wystarczający. Innego zdania są europejscy urzędnicy. Regularny odpoczynek tygodniowy ma kierowca odbywać poza kabiną, co jest nieskorelowane z obowiązującymi innymi przepisami, które nas krępują, chociażby przepisy dotyczące odpowiedzialności za powierzone mienie czy warunki ogólne wszelkiego rodzaju polis ubezpieczeniowych. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapewnili polskich przewoźników, że o spornych zapisach będą rozmawiać w Brukseli. Gorący finisz kampanii prezydenckiej w Iranie. Na 3 dni przed wyborami z wyścigu wycofał się urzędujący wiceprezydent. Eshaq Jahangiri chce zwiększyć szansę prezydenta Hassana Rohaniego. Szef państwa był do niedawna faworytem, ale zagraża mu polityk skrajnie konserwatywny, kojarzony z ajatolachami. Urzędujący wiceprezydent wydał oświadczenie, w którym napisał, że wycofuje się z wyścigu i będzie głosował na obecnego prezydenta Hassana Rohaniego. W ten sposób chce utorować mu drogę do reelekcji na 2. kadencję. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu prezydent Rohani był faworytem, ale teraz jego zwycięstwo nie jest już pewne. Kojarzeni z ajatollahami konserwatyści odrobili wcześniejsze straty, a popierany przez najwyższego przywódcę duchowego kandydat Ibrahim Raisi realnie zagroził obecnemu prezydentowi. Poparcie Raisiego wzrosło jeszcze bardziej po tym, jak z wyścigu wycofał się konserwatywny burmistrz Teheranu. Obecne sondaże dają prezydentowi Rohanimu 42% głosów, co oznaczałoby, że w Iranie dojdzie do 2. tury. Nie wiadomo jednak, na ile sondaże są wiarygodne, zwłaszcza, że 28% respondentów nie zdecydowała, na kogo zagłosuje, a 20% nie chce ujawnić preferencji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec finał konkursu Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016. Grand Prix otrzymało Muzeum Narodowe w Warszawie za projekt edukacyjny w Muzeum Wszystko Wolno. Nagrodami uhonorowano ponad 20 innych placówek z całej Polski. Nagrodzona wystawa w Muzeum Wszystko Wolno została zrealizowana przez grupę 69 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Dyrektor muzeum Agnieszka Morawińska podkreślała, że to była wielka inwestycja w przyszłość. Jestem przekonana, że wszystkie dzieci ludzi, które z nami współpracowały, nie będą omijały muzeum. Sybille w 10 kategoriach otrzymały też muzea narodowe oraz architektury we Wrocławiu, miejskie w Żorach, narodowe w Szczecinie, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz w stolicy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Warszawy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju będzie dziś sporo chmur, ale i dużo słońca. Termometry pokażą w Augustowie 17 stopni, w Trójmieście i Olsztynie 20, w Lublinie, Krakowie i Katowicach 21, w Warszawie 22, w Szczecinie, Wrocławiu i Poznaniu 23, w Gorzowie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. 6 minut po północy. HCH, wydanie 235. Ale to niespodzianka. Bartek takiego Kaczyński. Numeru jeszcze nie było. Jacek Haweluk. Takiego numeru jeszcze nie było i nie będzie, co więcej. Za tak. Tydzień, jak nic, o ile moje przewidywania są trafne, to będzie wydanie 236. Dzisiaj zupełnie premierowe, nowe wydanie HCH do godziny drugiej. Bartek wyjmuje wszystkie płyty, rozkłada plakaty. Karty z kowbojami dzisiaj rozkładam. Na razie jeszcze czajnika nie będziemy używać. Jesteśmy w doskonałej, jak zwykle, formie, bo dzisiaj będziemy grać dla Państwa muzykę country po godzinie pierwszej. Zatem proszę nie zasypiać. No ale już mieliśmy okazję grać country, takie country w tym roku, takie country filmowe. I pamiętam, to audycja z Bruce'em Langhornem cieszyła się całkiem sporą popularnością, ta druga godzina poświęcona Langhornowi. Dzisiaj natomiast są szanse. Dzisiaj im... Chciałem powiedzieć młodzi i starzy, no, ale naprawdę ten młody to już taki młody nie jest do końca. To będzie country, nie country, country z Polski i country z Ameryki, czyli nowa płyta Williego Nelsona, właściwie nic dodać, nic ująć. Nowa płyta Boniego Prince'a Billego poświęcona twórczości Merla Haggarda i nowa płyta, w ogóle płyta, której jeszcze nie ma, płyta dwojga polskich twórców gdzieś ze sceny alternatywnej, nawet eksperymentalnej. Ukrywających się pod pseudonimem New Cage. I to będzie płyta poświęcona Johnemu Cashowi w większości. A w pierwszej godzinie naszego spotkania nowości z różnych stron świata, zatem proszę być razem z nami, bo zapowiada się fantastycznie, a ponieważ pierwsza płyta nie pasuje do żadnej innej, to od niej zaczynamy. No tak, bo najpierw trzeba jechać zaczynamy na wschód, żeby później jechać na zachód. Rok 1973, tam nas jeszcze nie było. Một đêm nay rồi mai lên đường. Tak, dzisiaj rozpoczynamy od podróży do Saigonu, rok 1973. Zabawmy się dziś wieczorem, ponieważ jutro rozjedziemy się, udamy się do swoich zajęć, nie wiadomo co się wydarzy, a dzisiaj wieczór należy do nas. Wiesz co, jest to ten rodzaj optymizmu, muszę ci powiedzieć, bardzo ryzykowny. W wolnym przekładzie bardzo z ryzykowny. Wietnamskiego... W moim przekładzie. Tak, a to ty tłumaczyłeś z wietnamskiego teraz tak, na bieżąco. Tłumaczyłem. Nie wiedziałem, że... Tan Lan, rok 73, a tak zupełnie serio. Nie, to naprawdę jest o tym, ponieważ mamy także przekłady angielskie tych utworów. Gdy wpadła w moje ręce ta płyta, która ukazała się notabene w ten piątek krytyczny, kiedy ukazywały się wszystkie płyty, czyli to był 5 maja. Saigon Super Sound. Ja mówiąc szczerze, nie wiedziałem w ogóle, że taka pozycja się ukazuje, ale natychmiast ją nabyłem, ponieważ o ile mamy sporo muzyki wznawianej, nawet bardzo dużo, z chociażby z Tajlandii z lat 60., 70., to Wietnam był słabo udokumentowany, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową i rzeczywiście potwierdza to bardzo dokładny i rzetelny opis, który pojawia się w książeczce załączonej do płyty. Tu mamy rodzaj takiego historycznego zbieractwa, który jest nam znany chociażby z różnych wytwórni amerykańskich, Sublime, Frequencies i tak dalej. To jest Saigon Super Sound, tytuł płyty, ale także tytuł całego przedsięwzięcia i firmy, zdaje się, produkującej te nagrania. Fanatycy, którzy zbierają płyty, single z Wietnamu, jeszcze objętego już wojną, ale jeszcze sprzed nastania nowej władzy. I te nagrania pochodzą z lat 1965-73. Proces zbierania jest bardzo podobny na całym świecie, czyli autorzy jadą tam, wyszukują single, wyszukują. Nawet udało się im dotrzeć w pewnych momentach do taśm matek. No to są całe historie opisane. Mnóstwo artystów, większość z nich albo przepadła, albo wyjechała do Europy, albo na przykład do Tajlandii. No w każdym razie mamy taką dokumentację sceny rozrywkowej, bo były i studia już bardzo profesjonalne, które nagrywały. Zresztą w tym utworze było słychać właściwie cały zespół i solówki poszczególnych instrumentów. Brzmi to no, naprawdę bardzo ciekawie. To już właściwie jest oddzielna dyscyplina sportu. Trzeba na to patrzeć jak na taką manię, nie tyle kolekcjonerską, co manię wyszukiwania czegoś, czego jeszcze nie ma na rynku wydawniczym, co zniknęło zupełnie na lata. To pewnie będzie nam towarzyszyć przez dłuższy czas teraz. Dlatego, to jest pierwsza część. Teoretycznie mamy dostęp do całej muzyki, tak nam mówią serwisy streamingowe. No ale do wielu płyt nie mieliśmy dostępu od lat. Na okładce piękne zdjęcie pięknej wokalistki, która zdaje się opuściła Saigon i do Ho Chi Minh już nie powróciła, tak jak większość z tych artystów. No o tyle, co rzecz interesująca, jeśli chodzi o tradycyjną muzykę wietnamską, to tych nagrań było rzeczywiście sporo. Natomiast jeśli chodzi o pop, czy muzykę użytkową, rozrywkową, jak podają autorzy tej kompilacji, także w dużym stopniu ona była niszczona po 75 roku. hch@polskieradio.pl dla tych z Państwa, którzy chcieliby nam coś napisać na temat niekoniecznie muzyki z Saigonu, ale dlaczego nie z drugiej strony. I cóż, no, a my spróbujemy teraz przeskoczyć z Saigonu do Seattle. Chociaż ja nie wiem, prawdę mówiąc, czy ten pan cały czas mieszka w Seattle? Ja też nie wiem, natomiast wiesz, dlaczego wybrałem ten utwór? Nie wiem, bo ma tytuł Nocturne? Tak, tak, a ponieważ Nocturne... Tobie się dobrze kojarzy dwojako. Nam się dobrze kojarzy. Nocturne, to wybrałem z nowej płyty Marka Lanegana. Gargoyla, taki tytuł nosi płyta. No to posłuchajmy. Vision, the drug is in my vein. sickness brought me to. But do you miss me, darling? Do you know I'm missing you? Can't you see the world is ended? That's what this damage took me to. A dead right all night. But when you feel a spider bite, not true. Mark Lanegan Band, nowy album tego artysty, 10. w jego dyskografii z udziałem, jak zwykle, przyjaciół Josh Homme, a także Greg Dooley, który z Afghan Weeks wydał ostatnio także płytę równolegle. No, trzyma się zupełnie nieźle. Brzmi jak The Cult albo Sisters of Mercy. Tak. Za takich bardziej rockowych czasów. No, ale oczywiście też bardzo jak Mark Lanegan, jeśli chodzi o ekspresję wokalną, bo to jest raczej punkt odniesienia niż człowiek, którego odnosimy do kogoś, co i rusz, i który ma nam kogoś przypominać. Poprzedni album w 2014 roku ukazał się. Myślałem, że... Że to było całkiem niedawno, a nie było jakiejś kompilacji albo czegoś takiego. Wydaje mi się, że Mark Lanegan po prostu ciągle się pojawia co roku. Tak, natomiast przypomnijmy, że zaczął nagrywać solowe płyty już w latach 90., stąd ta dyskografia jest obszerna i imponująca. A ja trafiłem na niego oczywiście w zespole Screaming Trees. Trafiłem kiedyś na koncert. Strasznie mi się podobali. Nie wiedziałem dlaczego. Wiesz co, po prostu grali muzykę taką, która się nam podobała, Jacku. Ale to już prehistoria. Teraz zespół, który... Dopiero mam déjà vu, bo prezentowaliśmy ten zespół w lutym. Tak, ale w nakładce był czerwony kolor, a teraz jest niebieski. Tak, teraz jest niebieski. Płyta Occult Architecture, część druga. Grupa się nazywa Moon Duo. Zasadniczo jest duetem, o tym za każdym razem Państwu powtarzamy, ale te informacje, ale to oczywiście nie jest prawda, jak to zwykle bywa z takimi informacjami, bo jest jeszcze dodatkowy muzyk, który gra na perkusji na tej płycie i na poprzedniej. Zespół nagrywa swoje płyty w Portland i gra muzykę psychodeliczną. I w zasadzie można by było taką nową wersję psychodelicznego rocka, space rocka. I można by było na tym sprawę zamknąć, bo tych zespołów jest dużo. Zresztą zaraz będziemy jeszcze dalej eksploatować całe złoża nowych płyt z psychodelicznym rockiem. No ale są niezwykle pracowici. Są takim... Znaczy odłączyli się, bo wydaje mi się, że wcześniej prezentowaliśmy Państwu niż Moon Duo grupę Wooden Ships. Oczywiście. Grupę, którą również kierował Ripley Johnson, Eric Ripley Johnson, grający na gitarze. I tamta grupa o dziwo jakoś zeszła na drugi plan. Natomiast Moon Duo, w którym duet Ripleya Johnsona z Sana Yamadą, radzi sobie znakomicie. I okazuje się, że nie trzeba wcale dużego zespołu, że wystarczy taki model pan i pani i dużo instrumentów klawiszowych, dużo gitar i można nagrywać transowe utwory, które czasami brzmią jak grupa Suicide, ale na tej nowej płycie brzmią dużo jaśniej, dużo bardziej przebojowo na swój sposób. To jest w ogóle chyba najbardziej przystępny album w dyskografii Munduo. Piosenki, i to momentami bardzo melodyjne, gdzieś kryjące się pomiędzy ciężkimi riffami gitarowymi i motywami klawiszowymi. Ale jak sam Ripley Johnson wyjaśnia, to było zamierzenie. Dość banalne, od razu powiedzmy, takie kojarzące się z zespołami z kręgu rocka kosmicznego, bo jedna płyta miała być bardziej yin, druga miała być bardziej yang w tej symbolice chińskiej. I pierwsza płyta miała być takim przybrudzonym lochem, a płyta numer dwa miała być Crystal Palace, mówi Ripley Johnson, czyli pałac z kryształu. No i ta pierwsza była miksowana w Berlinie, w Europie, druga w Portland. No niby to jest trochę avers-revers. Powinniśmy zestawić i pierwszy album z drugim, no ale nie mamy na to czasu. Ale brzmi to właśnie tak psychodelicznie i momentami rzeczywiście bardzo transowo. Posłuchajmy utwór Sevens i grupa Munduo. grupa Moon Duo, czyli duet ze wsparciem dodatkowym, utwór Sevens z albumu, który nosi tytuł Occult Architecture Volume 2. No i ukazał się którego? 5 maja. Oczywiście. To... Ponieważ wszystkie płyty ukazały się 5 maja. Proszę, ciekawe, to ciekawe, wszystko jest. I tak sobie tutaj dedukujemy, że w momencie, kiedy Wooden Ships zawiesza działalność, to reaktywuje się Moon Duo i uaktywnia, bo odbyli w tym roku gigantyczną trasę koncertową i amerykańską, i europejską, promując no przede wszystkim pierwszą część, ale ta pierwsza dała kontynuację drugiej, czyli dwie płyty w tym samym roku. No i pewnie po Moon Duo, gdy Moon Duo będzie odpoczywać, to Wooden Ships zacznie grać. No i tak na zmianę. Tutaj trochę się zbliżają w kilku fragmentach do brzmienia może nieco potężniejszego Wooden Ships, zwłaszcza na koncertach. Ale coś, te związki tutaj oczywiście są istotne i ważne. W każdym razie, jakby ktoś chciał zaczynać, to od swój romans z grupą Moon Duo, to myślę, że ta płyta najnowsza nadaje się do tego nieźle. Chociaż z drugiej strony bodaj ubiegłoroczny album, który prezentowaliśmy, wtedy wydali jedną płytę w ciągu roku, był znakomity i moim zdaniem chyba nawet lepszy niż oba te tegoroczne. A co napisała do nas pani Dominika? Azjatycki kącik w HCH to może być co tydzień. Może byśmy, tak, no, możemy spróbować założyć taki kącik, ale wiem z doświadczenia, że to się potem źle kończy, bo taki kącik się rozrasta. Pamiętasz, jak mieliśmy kącik francuski i nagle się taką okazuje, elektronikę, że tak, pół godziny możemy grać muzyki z Saigonu na może przykład. Może nie ryzykujmy, a pan Zdzisław z Łodzi pyta tak, skoro dzisiaj country, to za tydzień blues? Czy zabrzmi tej nocy akordeon lub chociaż mandolina? Blues to u nas się pojawia, tylko w takich bardzo, bardzo przetworzonych wersjach. No mandolina to może będzie gdzieś, ale akordeonu dzisiaj znowuż nie ma. Rzeczywiście miał być... Pod kątem mandoliny musimy sprawdzić te płyty. Znowuż nie sprawdziliśmy akordeonu. Akordeonu raczej nie ma. Nie, zdecydowanie. Natomiast teraz jeszcze muszą państwo, w takim razie ci wszyscy, którzy czekają na utwory country, przeczekać 9 minut nagrań psychodelicznego rocka. Dlatego, że 5 maja ukazało się coś więcej niż tylko płyta Moon Duo. Ukazała się mianowicie nowa płyta grupy Pond. Grupy australijskiej, którą no chyba ty przyniosłeś rok temu, ich poprzednią płytę, albo może półtora roku temu. Chyba nawet wcześniej jeszcze. A może dwa. Bo pamiętam historię, opowiadaliśmy państwu, proszę nie mylić z amerykańską grupą Pond, która istniała w latach 90. Zakończyła działalność w roku 99. Nagrała dwie płyty dla Sub Popu i w połowie lat 90. to była jedna z tych gorących grup amerykańskich związanych z Sub Popem i Seattle, mimo że, jeśli dobrze pamiętam, muzycy pochodzili częściowo z Alaski. A w każdym razie nie ma żadnego związku z tym triem, które później, zdaje się, reaktywowało się na 2010 roku, ale nic z tego dalej nie wyszło. Tak, ta grupa pochodzi z Perth w Australii. Powstała pod koniec ubiegłej dekady. Zdążyła nagrać już włącznie z tą najnowszą 7 płyt, 7 albumów. Man It Feels Like Space Again to był ten poprzedni. I on się ukazał jednak na początku roku 2015, więc to jest nawet lekko ponad 2 lata. Myśmy go być może grali z lekkim opóźnieniem, bo wydaje mi się, że to był taki album przełomowy, że wtedy prasa zachodnia zaczęła więcej pisać o tym zespole. Płyta zawędrowała wysoko nawet na liście bestsellerów w Australii. Weszła do pierwszej setki w Wielkiej Brytanii, więc to nie byle co. I zespół, który gdzieś czaił się w cieniu, no choćby takich formacji jak Tame Impala. No i tutaj ten związek jest istotny, ponieważ też członkiem, założycielem był Kevin Parker. Tak. Nagle no, wychodzi coraz wyżej i właściwie Kevin Parker w pewnym sensie robi sam sobie konkurencję w dalszym ciągu, bo on z grupą Pond cały czas współpracuje, cały czas pomaga im, produkuje nagrania. No i trochę tak powiedziałbym, że rozmienia się przy tej okazji, a jednocześnie wpływa na repertuar tego zespołu, bo ja pamiętam tamtą płytę, bardzo mi się podobała ta płyta, którą ty wtedy jako pierwszy przyniosłeś do HCH. Ja sobie później kupiłem, podobał mi się ten kierunek, taki właśnie jednak trochę bardziej rockowy, bardziej dłuższe kompozycje, trochę inny kierunek niż Tame Impala przybierało wówczas, a teraz zaczęli na tej płycie najnowszej wpuszczać piosenki, które są jeszcze bardziej popowe niż Tame Impala na ostatniej płycie. Co jest, powiem szczerze, dla mnie lekko niepokojące, bo to po prostu z tego się robi taka, no, taka jednolita jakaś półka z zespołami, które też nie brzmią dobrze, jeśli chodzi o tę finalną produkcję. Bo Tame Impala, mam trochę pretensji do Kevina Parkera. Ten dźwięk jest coraz bardziej skompresowany i taki krzykliwy. I z tą płytą grupy Pond jest podobnie. Są momenty, które mi się podobają, jako staremu miłośnikowi grupy Pink Floyd. Wracają gdzieś tam jakieś stare emocje związane z, choćby z końcówką lat 70. w wykonaniu tego zespołu. No się elementy oczywiście i funkowe pojawiały, i psychodeliczne były ciągle obecne. Ale z drugiej strony jest taki rozmach też w aranżacjach. No ale z drugiej strony jest ta płyta zestawiana choćby z grupą Funkadelic. Ja myślę, że wiele osób znajdzie coś dla siebie na płycie zatytułowanej The Weather, mimo to, że mimo tych naszych obiekcji, jakichś drobnych uwag. To ja jeszcze tylko dodam, że w przypadku grupy Pont mamy też trop francuski, żeby nie było, ponieważ przez jakiś czas tą grupą związany był perkusista Tame Impali, ale tak naprawdę Francuz Julien Barbagallo, który także nagrywa solowe płyty, śpiewając po prostu piękne piosenki psychodeliczne po francusku. Tutaj go nie ma na tej nowej płycie, ale wcześniej był. To posłuchamy za chwilę Pont właśnie z tej nowej płyty, a później jeszcze fragmentu nowej płyty grupy The Black Angels. Płyta ukazała się pod koniec kwietnia. I to jest zespół nieco starszy, amerykański, już bardzo, bardzo dobrze wgryzł się w taki pejzaż rockowy w Stanach Zjednoczonych. Łącznie z tym, że piosenki były prezentowane i w serialach, w filmach. Zespół grał jako grupa wspomagająca Rockiego Ericksona. No w ogóle był porównywany do 13th Floor Elevators swego czasu bardzo, więc w tym nurcie psychodelii amerykańskiej. No i zespół, który powoływał się od początku na The Velvet Underground, nawiązywał do grupy The Velvet Underground nazwą. The Black Angels to jest fragment tytułu piosenki grupy The Velvet Underground, The Black Angels Death Song. I jak spojrzymy na nową płytę, która się właśnie ukazała, to ta płyta nosi tytuł Death Song. Więc w całości skomponowali niniejszym nazwą i tytułem ten tytuł dawnej piosenki The Velvet Underground. Czyli Pond, a później The Black Angels. Black Angels. I'm not still at home, but singing, won't you? grupa The Black Angels i Księżyc Komanczów, a wcześniej formacja Pond z Australii i 30 tysięcy megatons, 30,000 megatons z albumu The Weather. I to były dwie zupełnie nowe płyty, trochę inne rzeczywiście. Też The Black Angels nawet mi się kojarzyli momentami z tym, co nawet Munduo robiło na początku, takie mocniejsze granie. No to zrobiła nam się sekcja psychodeliczna, bo rzeczywiście, jeżeli dołączymy Munduo, no to mamy przegląd współczesnej psychodelii. hch@polskieradio.pl za 10 minut, godzina pierwsza. A my cały czas w pierwszej godzinie. No nie wiem, co tam się jeszcze zmieści, ale próbujmy, no próbujmy. Słuchaj, ja bym z tej płyty, którą trzymam w rękach, chętnie zmieścił ze 3 utwory. No ale wiesz, następna też jest niezła. Tak. Następna jest bardzo dobra, więc może w takim razie streszczam się. Choć to jest całe zjawisko i żeby o nim opowiedzieć, to trzeba by się było cofnąć do XIX wieku. tak jak autorka wstępu do tej płyty, który to wstęp traktuje o tym, że tradycja muzułmańska gdzieś tam przywieziona przez wraz z niewolnikami z Afryki do Stanów Zjednoczonych była obecna w kulturze muzycznej już właśnie w XIX wieku, pobrzmiewała, nie była najważniejsza, nie była dominująca, ale fachowcy twierdzą, że przetrwała w bluesie. I fachowcy twierdzą również, że miała duży wpływ na rozwój jazzu. Aczkolwiek trochę mi trudno uwierzyć w to, że słowo jazz, jak tutaj proponuje Francis Gooding we wstępie, że słowo jazz mogło pochodzić od arabskiego jazz, które znaczy tyle co dotykać, eksplorować, próbować. To by było zbyt piękne. No tak. Zbyt skomplikowane i zbyt piękne jednocześnie. No jest i słowo o podobnym brzmieniu. Nasz jazz też mógłby pochodzić. Nasz jazz byłby arabski. Dobre, to już no to chyba od nowa byśmy pisali historię. Tymona Tymańskiego zapytać, czy on słyszał w ogóle o takiej ścieżce. No ale jak się przeczyta na przykład, słuchaj, wiersz Langstona Hughesa z początku lat 50., który tutaj jest cytowany w książeczce, imploring Mecca to achieve 6 discs with Decca, czyli w wolnym tłumaczeniu pielgrzymują do Mekki, żeby nagrać 6 płyt dla Decki. Ty teraz z arabskiego tłumaczysz, teraz tak? Tłumaczę z angielskiego, nie, poeta, no, poeta afroamerykański, ale gdzieś tam cały czas z tym islamem w tle, bo islam jednak był bardzo ważny dla Amerykanów w latach 60. i Malcolm X i tak dalej i później. No i trudno rzeczywiście go wymazać z historii jazzu, ale twórcy kompilacji Spiritual Jazz, siódmej części tej kompilacji Spiritual Jazz 7, poszli na całość i postanowili wyjąć z jazzu, powyjmować co ciekawsze takie uduchowione bądź też inspirowane po prostu islamem bardzo mocno wątki jazzowe. I wyjęli artystów, których myślę, że nieźle znamy również w Polsce, typu perkusistka Hillel Zabar. Pokazują tutaj starszych muzyków, którzy odgrywali bardzo ważną rolę w jazzie, jako sidemeni, choćby saksofonista i flecista Sahib Shihab, albo Yusef Latif. Natomiast gdzieś pomiędzy tym wszystkim po prostu są bardzo fajne utwory, długie, też nieco psychodeliczne w charakterze, które nagrywali artyści, których nie znam bardziej niż tych z Saigonu. Na przykład Emmanuel Abdul Rahim z The Times at Hand Orchestra. Kalahari Suite, utwór. To co? To słuchamy. Tak jest.